امانتونو کلو کسو ستاسو رسو شیخی دی تاسو قنیس کیا خواه امانتونو بھی بردی کی خیانت مکوئے وانتم تعلمون او تاسو کوئی گئی جدا خیانت لئے وبال اولئے عذاب اولئے گناہ دی وعلمو کوئی شیف دی خبرہ انما اموالتم بیشک مالون استاسو و اولادکم او دا اولاد استاسو فتنتن دایو امتحان دی اولاد تو وجنه دی انسان نه ډیر کار نه پاتش فرض اجم کله کله پری دی ارجی نظم ما جمان وجی دی اقوا دی اقوا بیا ور سر سی ګورای پرک تنه است اج کې فرض شید پله پرک تکینی اوس لار شکه نه ځان خرص کو خدا اج بقیدا باندې فرض یو ایر کا سان داسی پندو نو واخ پندو نه پیجه نو کریا نه مو کریا نه یمکن بیا پاند نه یوز اغه پاند واخ نه اغه واخ کو کرځي مرضی پینی اج کې فرض شید یارانا سے اغه سات اقوا دی اقوا او فرض کو پاتش خاصه چې په مونږ دی فرض او فرس په پاتې دي حالت باندې تاسو ته څنګه چلې حج لته وی نو تلې ویتل بس ملایکی په چاپې راو دا دي ورته حج د پاره سخر کار یره جی حج لا خو بدلم په دې بچو ودو دې بچو ودو نه دي ځان په شرمول غواړي تاسو په ودونه کې خدا نه شرموي ځان شرموي اوس کوه خپل کې څنګه نو شي هغه معلومه مور په اسمان ته وخت هغه نور غي پیدا مخکې دا دی دا څه بلا وته تاسو ورته کې راو دا اور خدا کا مسئلہ ہے اس کو خدای دے رحم کہ نورم چې دې نه رستو بلا سکی دي وقت وته کی وګره ملنګان خې خپ ملنګ تلن او اولادکم فتنه ستاسو د اولاد امتحان دی اولاد لپاره مو ارص کار کړه ارص کار کړه فرض اجنوم پری دی قربانې دی ویجی ته نور مې وعده دې پدې بلا کړې کی زخره دا وعده ته مطابق ته ملایکی وعده کی پری دی خو دینه وان الله اور بیشک الله عنده ذک اجر عظیم لو له اجر ندی پتر ته خیانت سره ته خیانت نه ته الله زرا اجر ندی دې په خیانت سره دا غدو تجرم دی الله قامنو اے ایمان والو اصل معنا خدا دې کسان چې ایمان وروړي ته اے ایمان والو اطیع الله ورسوله تاسو تابعداری کوي دا الله او رسول الله ولا تولوا عنه مخمالوا تدین وان تم تسمعون او تاسو اورئ چې اطاعت پیغمبر اطاعت الله دې هر وخت دا اورئ نو تاسو دا الله او رسول الله دې اطاعت نه بل طرف منډه مو وه ولا تكونوا مکیږئ تاسو کل ذین پشان ده هغه کسانو دا غي پشان شکر شباحت من جوړوي قالو چې هغه وی سمعنا من کو اورید د الفاظ وهم لا اور حالداری چاغې نی او دی دی داس لپاره وګونو باندې او نه قبول کړی وي ان شر رب دعاب ناکارا زند سر فمقدس مکه عند الله پنی ز الله تعالی اسمو کانو دی د حق نه لګمو چاړه ګان دی د ویلو د حق نه الله زین ادا کا سان دی لا یا کلون چې دی عقل نه لګي کما کلام دی ولو علم الله فيهم کلی دی الله تعالی په دوی کې خیرن سفیر او طلب د حق سے طلب دی لا اسمعهم دوی ته ودا او رولو ولو اسمعهم قال الله و ري دوی ته په دی حال کې چې دوی کې طلب نشتا لتولوا نو مقالو دوی وهم مرزون او دوی دی مخ اړون کې دی ایمان نا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا حکم قبول کړئ لله د الله و للرسول او د رسول د الله ازاداکم کله چې بری تاسو لما هغه جهاد ته یحییکم چې هغه مضبوطی تاسو لرا یا لما هغه علم ایمان اور مال صالح ہوتا یحییکم چې تاسو جون دی کې اصل جون کوم دغه دی وعلمو کوئی شی په دې خبره باندې ان الله یحول الله پردا اچوی بین المرء قم یزد انسان وقلبه د ارادو د دکی قم یزد انسان او د ارادی د گناه د دکی قم یزد انسان او د ارادی د نیک اعمال کی مقدر دا سزریبا یا الله تعالی چې دې کنه سجل کوي دا زړه دې خلق دا الله په کوتو کې کوم طرف ته اړي غوړې په حالا ځکه په پیغمبر علیه السلام وی چې او هغه ذات چې ته تصرف کوون کې په زړونو دا عبادت وي زما دا زړه حق او دین او اعمال طرف ترا واړې په دې می مضبوط کې وانه الیه تحشرون او شان دا چې دې الله تبار تاسو جمع کولې شه فیجازیکم بعمالکم تاسو را مال بدلی باندې درګی وتقو تاسو ځان بچی فتنتن عذابنا لا تصيبن الذين چدا عذاب نرسی هغه کسان ہوتا ظلم منکم چا غی ظلم کړي د تاسو نه خاصتن خاص بلکہ دا آزاد بآمی پچا باندی بدی یو گناہ یو پچا دبل گناہ وعلمو پیشان اللہ شدید محقاب چا اللہ تعالی سخ عذاب ورکون کے دے وذکرو یاد کہ تاسو یعنی شکریہ دا کہ زنتم قلیل چو غی تاسو لکسان مستضعفون فی الارض کمزوری گن لیشی پزمکہ کے تخافون یرد ایت خطفکم الناس چو اوب تختی تاسو لر خلق کافران درش ختم ہوں گی فآواكم اللہ تعالیٰ کے کانت رکھے تاسو تا وعیدکم کلک اکرے تاسو بنصری ہی بمدد دا اللہ تعالیٰ یعنی بمدد پل ورزقکم او درکھے تاسو تا دا خوراک دفار من الطیبات پاک صاف حلال سیزن غنیمتنا لعلکم تشکرون شاید چی تاسو یا دید پاری چی تاسو شکریہ دا کہتا اللہ دا نعمتنا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تخونوا اللہ تاسو خیانت مکہ دا اللہ والرسول او دا رسول دا اللہ سرا و تخونوا ولا تخونوا او خیانتنا مکہ اماناتکم دا امانتنا قلو انتم تعلمون تاسو پوئی گئی چی خیانت دید ماکار شیر وعلمو کوئی شیف دی خبران نما مالکم بے شک مالون استاسو و اولادکم دا اولاد استاسو فتنا دا او امتحان دو ان اللہ اندہو اجر عظیم بے شک اللہ سر سواب نبی دی خیانت لاور پسیشا نور کارنو کہے چاہتا دا و یکفر عنکم سیئاتکم و یکفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ د دینه مخک رکو کی د جهاد مبارکی تفصیلا بیان شو اور کوم کوم چې د جهاد آداب شرایط او اسباب دغه هم اجمالا بیان شو کتاسو پدا سے موقع باندی تا اللہ تعالیٰ نے یرے اختیار کلا تقوی میں اختیار کلا حاگا تقوی چپاغی کی او انسان دا نارواو سیزن نهم زان ساتی دا کمو سیزنو چا حکم دا شیوی ہا سیزنہ پا زہر زہراری او چکن حرام دی یا شبہ دا حرام تاس بچ گئی چې کوم شي منع راغلی دا حرام او کوم سیزونه چې پاغي کې د حرام او شبهه وي دا وی نه دی ځان ساتي دي ته تقوا وي کله چې دا صفت انسان کې راشي نو دې ادایګي د خپل حقوق صحیح کوي خیانت نه هم ځان بچ گئی یو موقع باندې هم دې خیانت نه کوي لومړی آیات کې هم دا ادب بیانېږي دا صفت د مجاهد بیانېږي بیا ورپسې آیت کې یو اهم واقعه ده حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې وو معلومه ده چې کافرانو به د هغې سره ډېر ضد کوو او دا آرام و دراحت موقع بے نہ صحابو را ورکولا نہ بے دین ورکولا کچھ کل مدینی منور کی دے اسلام شمع بلی شوی او یو جماعت تیار شو پیغمبر علیہ السلام سر داغی تگ را تگ او رو رو دارنا پریدلا د مکې د سردارانو سره فکر پیدا شو چې اوس خو دغه مرګري نورو علاقو کې سیوا کیږي ګوچ د مکې د حکومت زمام اور واګې زمونږ لاس کې دي دلته خو څه خطر نشي کېدی لیکن یو خوا بل خوا چه دا اسلام خور شی مرگری دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیر شی نمون تا بد دین خطروی اوز دی سیزونو دا بندولو دا پار یو مشوره کول پکار دی چه دا منگا سنگا بند کو سرداران دا قریش و دا مکی دی فکر اغسطیو التا حرم سر نزدی یو کور و قصی بن کلاب دوی دازان دا پارا دا مجلسون یو زی گرزولو دیتا بے دارم ندووی دوی کی دوی یو رسم قرر کرا تول کین آست المشرام چی دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکی جیسے چلول اور فریب کئی پل میس کے مشورہ کئی دیچ مشوری دا پارکین است شیطانم دا شیخ نجدی پا جامع کی دی دروازی لراغے چاہتن تقوزو کچھ تدل تسکے اس سے لرالی اغور توائی چھ ماتا معلوم شوی دا چھ تاسو دا کم کس نا تنگ شوی ہے او دا غیر و کاولو پا بارکی سمشوری کوئی زهم د نجد دا علاقی مشرم فدیر آددل تراغلیم چی تاثر مشورکی کینم او سا اهم رای تاثر لدرکم دی شیطان خودیو شیخ عربی پا شکل کی راغلی دی خود اقبل مشوره نهایت خفیه کودا چی دا دین اصول خبرم نشی او دا شیطان دا شیخ نجدی پا شکل و صورت کی راغی دیوت دروازه کلاو کلا دن نکی ناستل مور مشران هم ناستی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپا بارکی مشوره کی چه کل دی مشوری تکی ناستل امیسلی ابو البختری بن حشام ابو جہل رور دے اغا مشوره ور کی چه زما خدا رائے دا چه دا کس دی پا کور کی بنشی پا خپر کور کی پا زنجرون دی اتغلشی دروازه دی ورپس بنشی او یو معمولی روشندان دی پیخو دیشی چه پائی که صدق دانه و بدل ورکولشی لکسن چه نور شاعران پا دغت ریخی سر دنیا نتلی دی امرشوی دی پس دن با من خلاص شو یو موقع بدا سراشی دا سردار کونین پا بارک رنبه مشوره دا داور په دې وخت کې دا شیخ د نجد شیطان اگر توای چې دا سره نه ده دې تم سو کرای وای دا هغه مرګري براشي او تاسو نه به اخلاص کی او ځان سره به بوزي تاسو به سوکه دا هغه مرګري ډیر دی دې نور وی او دا شیخ وای دا راي خنه ده ابو رسول مشوره ور کوي دا دین کافر دے چی زمان رائے خدا دا چی دے دے دی اقبل کری نوشڑ لیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادے چی دے اوشڑ لیشی ار طرف تا چیزی لان دیشی چی خلق سر دس معاملوی وی با منگ با دین اخلاسیو شیخ نجدی پا دے باندے رد پی چی دا مشورم غلط دا دا داستا معلوم دا دے سمر شیرین زبان دے دد بیان سمر خوک دے چاچی اوزل دد خبری اوری دلی دی اغا بیاد چان دے پاتے شوے اغا زان پا اغا بانے قربانی نتتاسو دے دے اختل خار نبل طرفتا جلاوطن کا خلق پا دد سر مرگری شی یو جماعت اور جتا بجوڑ شی او پتاسو بانے دا خندہ اور شی تاسو بسوک دارای صحیح نه دا نورم ورسره داسې وی چې دارای صحیح نه دی واقعي دې چې موږ بل طرف ته ولېږو دلته زمون زنانا نارینا غلامان لکان هغه ټول په مهندي کې څوک بیان وري خپل زی نو چې لا بل طرف ته لاړ شي سند اختر به جوړ شي ابو جهل آخري فیصله کوي چې زه تاسو ته رائے پیش کوم چې د دې رائے نه علاوه ما ته بل رائے نه ښکاري او نه د دې نه ښه رائے بل کېدی شي شیطان ته داسې ګوري چې دغه سرای پیش کړي هغه یې زماره یې دادا چې مکه مکرمه کې څومره خاندانونه او قبیلې دي د هرې قبیلې نه یو یو مضبوط نوجوان واغستې شي او خطیره توره د هغه په لاس کې ورکړې شي او دا ټول نوجوانان په یو ځل باندې په ده باندې حمله وکړي او قتل کړي نو بنو هاشم به بیا د چا چا نه بدللي نشي اغستې بدل او نه بنو عبدمناف د چا سره دښمني دومره اوږده کولی شي دومره لویه دښمني خبره به د خونبها راشي دیت به راشي هغه په قبیلو باندې تقسیم کړو او بس هغه به ورله ورکړو خبره به خلاصه شي شیطان ور داسې دا اوګوډه بوله وي دا مې نر بچی ولې ابو جهل دی دا نر دی دا مشوره مشوره ده په دې باندې فیصله وشوه خو اوس اوس به دا عملي کېدلي چې سبا ته دا پاتې نه شي بلې ورځې ته پاتې نه شي اوس نوجوانان میدان ته کوي دلته دی په دې دارونو دوه کې د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف دا مشورې کوي هلته حضرت جبریل راغلو پیغمبر علیه السلام د کافرانو د مشورې نه خبر کړ دا دی چې څه خبرې هم کړي دي دې ټولو نه واقف تو او دا یې ورته ووي چې یا رسول الله نن به ته په دې کور کې خپله شپه نه کوې ته به د دې کور نه وځې او تا ته حکم د هجرت مدینې منورې ته به ځې ترتیب ورته ټول بیان کړو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی راو غوښته چې ته زما په دې کټ زید املاستې کې سملا دا سادر زما واغونده څه امانتونه دي د مکې والاو دا تا ادا کا موږ مدینې منورې ته حکم د هجرت کې تر وسته راځه قربان ته داسې ذات نه چې په دې موقع هغه یې څه مشورې کوي او پیغمبر علیه السلام د چا د امانتونو ضیا بالکل نه کوي هم دغه خلکو امانتونه دي ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ما ته حکم شوی دی زه به د شپې وځم او ته به یې دا امانتونه به د خلکو ادا کړي او یاد وساته دا کافران ستا یو وختني شي ازارولې دې نه مه یېرېږه حضور صلی الله علیه وسلم د وحی انتظار کوي دا خونخوا کرندگان د پیغمبر علیه السلام د کور نه تاو شوي ټول پراته دي چې بس سبایی به پته باندې حمله وکړو خبره به خلاصه کړو په دې وخت کې جبریل راغې نبی علیه السلام ته حکم کوي چې وځه و جبریل څنګه لاړ شم ګیر چاپېره دا خونخوار درندگان ناست دي تورې په لاس کې دي فذا سوره یاسین دا آیت انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی للاذقان فهم مقمحون دا وایه